228 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wojsko jest apolityczne i dobrze zorganizuje uroczystości na Westerplatte, mówi szef kancelarii premiera. Debaty o sytuacji w górnictwie domagają się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Niemcy wstrząśnięci i zmieszani decyzją o wycofaniu 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy z tego kraju. Wojsko będzie potrafiło dobrze przygotować uroczystości na Westerplatte, powiedział szef kancelarii premiera. Do tej pory zajmowały się tym władze Gdańska. Ogłaszając decyzję, minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że chce, aby uroczystości miały charakter państwowy i nie były wykorzystywane politycznie. Michał Dworczyk uważa, że to dobre rozwiązanie. Wojsko jest apolityczne. Na pewno będzie potrafiło w sposób właściwy przygotować te uroczystości tak, że po pierwsze wszyscy będą mogli w nich wziąć udział. Po drugie w sposób godny oddamy hołd bohaterom, którzy w 1939 roku bronili ojczyzny. W ubiegłym tygodniu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz napisała list do premiera, w którym stwierdziła, że zdumiał ją wpis szefa MON o odebraniu miastu uroczystości. Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że Westerplatte to miejsce, w którym najważniejsi są kombatanci, a nie politycy pokroju Fransa Timmermansa. Prezydent Gdańska oceniła, że wpis wytycza nowe pole konfliktu, a nie jest wyciąganiem ręki na zgodę. Rząd po rekonstrukcji będzie mniej liczny, powiedział szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że na razie mamy do czynienia z przymiarkami. Zbigniew Ziobro ma swoje ważne ministerstwo i myślę, że przystanie na to rozwiązanie. No przy 12 nie jest możliwe, żeby mniejsze partie miały więcej niż jedno ministerstwo. No decyzja jeszcze nie jest, to są przymiarki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w Polskim Radiu, że po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu. Debaty o sytuacji górnictwa domagają się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Mówili o tym w Katowicach Wojciech Król i Wojciech Saługa. Będziemy także pytać, czy prawdą jest, że w ciągu najbliższych miesięcy fizycznie braknie pieniędzy na wypłaty dla pracowników tego sektora. Domagamy się publicznej informacji, ponieważ społeczeństwo się domaga tej informacji. Politycy nie mają prawa czegoś chować przed społeczeństwem, jeżeli dotyczy spraw publicznych. Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że rozwiązania dla Polskiej Grupy Górniczej będą poszukiwane w dialogu. Podczas wczorajszego spotkania ze związkowcami i władzami przedsiębiorstwa ustalono, że powstanie wspólna grupa, która do końca września ma przygotować plan naprawczy spółki. Złość i obawy w Niemczech po zapowiedzi sekretarza obrony USA o wycofaniu z Niemiec 12 tysięcy żołnierzy. Media podkreślają, że najbardziej ucierpią na tym Bawaria, Badenia-Württembergia i Nadrenia-Palatynat, gdzie do tej pory stacjonuje najwięcej amerykańskiego wojska. Premier Bawarii Markus Söder powiedział dziś, że amerykańska decyzja bardzo nadwyręża stosunki niemiecko-amerykańskie i w dłuższej perspektywie osłabia także NATO i USA. Söder zapewnił, że bawarski rząd pomoże finansowo gminom, które ucierpią na wycofaniu z ich terenu amerykańskiego wojska. Donald Trump postanowił przenieść całe europejskie dowództwo sił amerykańskich ze Stuttgartu do Belgii. Burmistrz stolicy Badenii-Württembergi Fritz Kuhn nie kryje rozczarowania. Taka decyzja to zerwanie niemiecko-amerykańskiej współpracy, powiedział Kuhn. Szef MSW z Nadrenii Palatynatu Roger Lewenc przyznał, że jest to duży cios dla regionu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Pielgrzymka muzułmanów do Mekki rozpoczęła się w Arabii Saudyjskiej. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że przyciągające zazwyczaj miliony osób święto jest tym razem mocno okrojone. Mekka jest najświętszym miastem islamu. Co roku na pielgrzymkę do miejsca urodzin proroka Mahometa przyjeżdża co najmniej 2 miliony muzułmanów z całego świata. W tym roku uczestników pielgrzymki jest zaledwie 10 tysięcy. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Arabia Saudyjska zamknęła granice i nie wpuszcza pielgrzymów z innych krajów. Mieszkańcy królestwa, którzy dostali pozwolenie na wjazd do Mekki, są podzieleni na grupy, a każda osoba ma sprawdzaną temperaturę. Pielgrzymi muszą też nosić maski, a po zakończeniu wyprawy przejdą kwarantannę. W Mekce nie będzie w tym roku dotykania świętego kamienia islamu Kaby. Ograniczenia spowodowały też potężny kryzys w branży turystycznej w Mekce. Wiele hoteli stoi pustych, a niektórym restauracjom grozi bankructwo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

co się spicą. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć, muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie mogę tak podejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Na początek naszego spotkania dziś w trzech wymiarach gitary wspomnienie Michała Giercuszkiewicza, perkusisty, znakomitego muzyka i wspaniałego człowieka. Wspominam go dlatego, że był wybitnym muzykiem, był muzykiem zespołu Jam, ale nie tylko, bo jak Państwo doskonale wiedzą, grał także na perkusji w śląskiej grupie bluesowej i pewnie jeszcze nie raz będziemy go wspominać. Być może, kiedy zakończy się to szaleństwo, nie wiadomo kiedy, gościem będzie Leszek Windar i wtedy powspominamy Michała troszkę dłużej. Szkoda, bardzo szkoda, bo to niezwykle utalentowany muzyk, a poza tym niezwykle taki piękny i prawy człowiek. Miałem okazję go znać. Na dodatek miałem ten zaszczyt, że Michał był słuchaczem trzech wymiarów gitary. Michale, za wszystko dziękujemy, a w związku z tym, że utworów z Twoim udziałem jest tak wiele, na pewno będziemy je prezentować. Aleksandra Budka dziś będzie dbała o to, aby audycja miała względny porządek. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje program, a słowa mówi do Państwa Piotr Baron i zapraszam dziś do 23. Teraz z kolei będzie nowa przesyłka z Wrocławia. Nowa płyta pod hasłem, które mówi wszystko, Thanks Jimmy. Czyli Leszek Cichoński, który od lat propaguje tę ideę, szczególnie wtedy, kiedy zbliżają się dni majowe i na rynku we Wrocławiu jest próba bicia kolejnego rekordu gitarowego świata. Tym razem Thanks Jimmy symfonicznie. Ta płyta zaczyna się tak. Now I see you come down on the street. Queen. Oh yeah. Yes. You make me wanna get up and scream. Hey, Max. You're mine, oh my god. Oh shit, Foxy Lady. Yeah, baby, boom, boom, boom, you go, little, little, little, boom, boom, boom, boom, boom, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, I've made up my mind. I'm tired of my wishing of a precious time. Give up, give up, give up, give up. You've got to be a mine, a mine. Oh yeah. Woo, Foxy Lee. W pierwszym przesłuchaniu tego utworu, tej wersji Foxy Lady, Jimmy'ego byłem pozytywnie zauroczony i po drugim przesłuchaniu ciągle to trwa. Foxy Lady na początek płyty Thanks Jimmy, symfonicznie, Leszek Cichoński and Friends, a wśród przyjaciół także Malvoord Milligan, wokalista, którego już słyszeliśmy. Skoro pierwszy brzmi tak ładnie, to pozwolą Państwo, że dziś w programie Trzy Wymiary Gitary jeszcze na tę płytę powrócimy, bo jeszcze oprócz Foxy Lady jeszcze 9 innych interpretacji utworów Jimiego Hendrixa. A wrócimy dlatego, że jak mi się wydaje, w historii jest to pierwsza próba odtwarzania i interpretowania muzyki Jimiego w sposób symfoniczny. Zatem jeszcze ta płyta do nas wróci, a teraz płyta, która wczoraj pojawiła się w tonacji trójki i bardzo wiele osób pytało o ten zespół. To jest zespół East Earth Band. Za chwilę trochę więcej. East End Band. Tak się cieszę, że są jeszcze na świecie tak dobrzy ludzie jak członkowie zespołu East End Band i że jeszcze ciągle wysoko niosą pochodnie bluesa w naszym kraju, choć to czasami bywa bardzo trudne. Świetne gitary w tym utworze, bo to przecież trzy wymiary gitary, ale to, co istotne i to, co, na co jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to ładne brzmienie harmoniki ustnej i dopytałem, któż to taki gra na harmonice ustnej? Okazało się, że to młody człowiek, zaledwie 19-letni, nazywa się Dominik Witkowski i pochodzi z miejsca, do którego z mojego miejsca dawnego zamieszkania mogłem dojść pieszo. Z Chorzowa do Świętochłowic. Młody chłopak ze Świętochłowic, Dominik Witkowski, cudowna harmonika ustna. No i jeszcze taka refleksja, że Górny Śląsk nie może narzekać na brak zdolnych muzyków bluesowych. To jeszcze jedna kompozycja, proszę zwrócić uwagę na harmonikę. Tytuł utworu Błękitni Ludzie. Thank you. Błękitni ludzie. East End Band, muzyka Piotr Fiodorczuk, słowa Paweł Fiodorczuk. No i ten nieprawdopodobny młody człowiek, 19-letni, teraz jak on miał na imię? Dominik Witkowski, o, już sobie przypomniałem. Proszę zapamiętać jego nazwisko, bo wydaje mi się, że usłyszymy go jeszcze w różnych formacjach, ponieważ zapowiada się na znakomitego wirtuoza harmoniki ustnej. Dostałem przepiękny list od pana Grzegorza z Bielska-Białej, który wspomina Michała Giercuszkiewicza. Miałem okazję go zobaczyć na żywo podczas jubileuszowego koncertu Dżemu w katowickim Spodku, pisze pan Grzegorz. Szkoda, że nie udało mi się go usłyszeć z Kyksem. Na szczęście zostały płyty. Pozdrawiam, Grzesiek, my też pozdrawiamy i do tych utworów z Jasiem Kyksem, z Krzakiem też na pewno jeszcze będzie okazja, by powrócić i o tym porozmawiać i powspominać. Trzy wymiary gitary, jeszcze 28 minut tego programu. Mam nadzieję, że państwo podjęli takie postanowienie, że zostają z nami do 23. wspólne słuchanie płyt, trzy wymiary gitary, Tedeschi Trucks Band. Teraz płyta nieco inna stylistycznie, z troszkę innej półki, ale to jest zespół, który jest fantastyczny. No i przyznam, że dawno nie odtwarzaliśmy utworów z tej płyty i tego zespołu, a to jest duże zaniedbanie. Royal Blood. Prawda, że nam ta płyta bardzo pasuje do środowych spotkań gitarowych? Trzy wymiary gitary to był zespół Royal Blood. Teraz zespół, który od lat mi pasuje do programów naszych gitarowych, polski zespół Cheap Tobacco. Oni też, podobnie jak bardzo wiele osób, siedzą w domu i kombinują, co by tu wymyślić, i wymyślają prawdopodobnie nową płytę. Jeszcze oczywiście nie ma terminu, ale rozmawiałem z Natalią Kwiatkowską kilkanaście dni temu i mówiła, że jest kilka zarysów nowych utworów i być może ta nowa płyta będzie, kto wie, może wiosną przyszłego roku. W każdym razie taką nadzieją żyję. Cheap Tobacco dziś z ostatniej płyty. Jeszcze gorszy stan, zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wymyślasz nic, to teraz już rozumiem, to w kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozum, konsensus. O rozum nie jest stron. Ciągle ton, głos mnie bierzesz. Każde słowo to słowo, to słowo, słowo to prąd. Rośnie napięcie, złe słowa mają tę moc. Jeśli ciebie porazi, to razem ze mną. Nie chcę, nie idealni, pchnięcie są drugi krok. Nieidealni. To był pierwszy singiel z płyty Szum zespołu Cheap Tobacco. Zespół Cheap Tobacco ciągle pracuje nad nowym materiałem i być może jesienią, w każdym razie tak bym chciał, dostaniemy do radia nowy singiel, który będzie zwiastował nową płytę tego niebanalnego absolutnie zespołu, który podąża swoją drogą, nie oglądając się na mody, trendy. No a głos i charyzma wokalistki jest tak wielki, że na koncertach publiczność po prostu jest oczarowana. Jestem oczarowany Państwa e-mailami, bowiem otrzymałem zapewnienie, że zostają Państwo z trójką nawet do 24, a nawet przez całą noc. I to mnie bardzo cieszy, a najbardziej pewnie cieszy Piotra Majewskiego i Aleksandrę Kaczkowską, którzy spotkają się z Państwem. Piotr po 23, Aleksandra po północy, po godzinie duchów. W imieniu koleżanek i kolegów bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A teraz zapraszam do wspólnego słuchania płyty Dona Feldera. No! John Felder, powiem i użyję słowa bardzo nieładnego, przelatuje mi ta audycja jakoś tak co tydzień bardzo szybko i dlatego muszę spieszyć się z tym, by zaprezentować te utwory i te płyty, które wybrałem na w tym wypadku dzisiejsze spotkanie. Będzie damski głos. Płyta jest zatytułowana I Try to Go Blind. Jej autorką jest Eleanor McEvoy i śpiewa tak. Just for the tourists, they take a quick look round and go. I know the parts they'll never know. That's just for the tourists, not for the purists, not for me. I'll see the sights they'll never see. They don't want to, they can't see the face that haunts you, and they don't know. But if you say you need me, I'll make it easy. I'll take you round the world, believe me, or for the tourists, the curious ones who stand and stare, they've never been to anywhere. That's just for the tourists, without a camera they can't see. I'll be somewhere they'll never be, because they'll never. They don't want to, they can't see the face that haunts you, and they don't know. But if you say you need me, I'll make it easy. I'll take you around the world, believe me, or take. Eleanor McEvoy, dziś taki damski głos w programie Trzy wymiary gitary. Eleanor to nie jest artystka, która jest tak kompletnie nieznana słuchaczom trójki, wręcz przeciwnie. Są osoby, które znają ją doskonale i byłoby dobrze, gdyby ona kiedyś wróciła na Myśliwiecką i zaśpiewała jeszcze raz. Eleanor McEvoy, do jej płyt będziemy sięgać, bo mam lekkiego kręćka, jeśli chodzi o ten głos. Teraz natomiast nam zostało jeszcze dwóch gitarzystów do końca naszego spotkania. Pierwszym z nich będzie Gary Howe, ale dziś w utworze, którego chyba jeszcze nie prezentowałem, nazywa się Steamroller. I to jest hołd dla Johnny'ego Wintera.